لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين دعا وكسان دي طبع الله جمهور لگا ولده الله تعالى على قلوبهم پزلونو د دای باندې وسمعهم او بوغونو د دای وابصارهم او بسترګو د دای واولائک او دعکسان هم الغافلون دای دی غفلت کوونکی لا جرم بے شکا انہم فی الآخرت یقیناً دئی پاخرت کے هم الخاسرون دئی تاوانیان دی ثم ان ربکا بیا یقیناً ربستا للذین هاجروا دپارا داغ کسانو چه هجرت کڑے اوکڑا من بعد ما فتنو پس داغینا چه دی امتحان کے واچولشو ثم جاہدو بیائی جاہدو کا وصبرو او صبرو کا رحیم خامخا بخنا کون کے او رحم کون کے دے یوم آورز تاتی چرازی با کل نفسنا ہر یو نفس تجادلو عن نفسها چه عذرنا با پیش کئی ده طرفا ده خپل نفسنا و توفا کل نفس او پورا با ورکولشی هر یو نفسا ما عملتا بلداغی عمل چه دا کڑوی ظلم نشکولی ضرب اللہ او بیانوی اللہ تعالی مثلا قریۃ یو کلی کانت آمنتن چوی پامن کے مطمئنتن پڈاڈا ازل سرا یا دیا رزقوها رازی آغیتا رزقا داغی راغدن پریوانا من کل مکان دار طرفنا فکفرت بانعم اللہ نا شکریو کی پنعمتنو دا اللہ تعالی فاذاک اللہ نوسکی اغیتا اللہ تعالی لباس الجوع جاما دلگے والخوف او دیرے بما کانو یسناؤن تصبب دا آغی عملنو چدئی کول جوڑولی ولقد جاءهم رسول او خامخا یکیناً راغلیو دیتا پیغمبر من اوما دا جنسا دا دینا فکذبو نو دی درو جنتیا اوکی داغا فز دی درو جنتیا اوکلا داغا فأخذهم العذاب نونسی دی عذاب یا انسل دی عذاب وهم ظالمون او حال دادے چیوی دی ظلم کون کی فکلو بسخرئی مما داغسنا رزقکم اللہ چی خوراک درک تاستا اللہ تعالی حلالا طیبا حلال او پاک واشکرو نعمت اللہ او قدردانی کوئی د اللہ تعالی د نعمتونو ان کنتم کچرئی تاسو ایاو تعبدون چی خاص د اللہ تعالی بندگی کوئی عبادت کوئی انما خبر دادا حرم علیکم المیتتا حرام کلی دا پتاسو مردارا ودما اوینا بیدن کی ولحم الخنزیر او وخاد خنزیر وما اوہلا او کلیما چی آواز پورتا کڑیشی لغیر اللہ د پارا دنزدیکت غیر اللہ بی پاغی سرا فمن اضطر نو آغا سوک چی آغا پریشان شا مجبور شا غیر باغن چی نوی بغاوت کون کے خوند غستن کے ولا عادل او نہ تجاوز کا ان کے د پلی وت ان کے فإن اللہ نو یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے اور رحم کا ان کے دے ولا تقولوا اموائی لما ستا تصفو السنتکم الکذبا چه بیانوی جبستاسو دروغ هادا حلال چه دا حلال دی و هادا حرام او دا حرام دی لتفترو چه جوڑ کئی علاللہ الكذب پا اللہ تعالی باندی دروغ ان اللذین یکیناً آکسان یفترونا چه جوڑوی علاللہ الکذبا فاللہ تعالی بانی دروغا لا یفلحون کامیاب بنشی متاعن کلیل سکلگدا ولہم عذاب علیم او دید پارا عذاب دردناک دے مخ کے آیتوں کے اللہ تعالی دعا اچا سزا ذکر کرا چ سوک دنیا تا زلٹنگ نکڑے شی اور آغیتا آغا ایمان پری دی او د دنیا د ژوند لا په ایمان په دین اسلام باندې په قران او سنت باندې ترجیح ورکی غورواله ورکی او د دنیا د پاره کفر اختیار کی ایمان پری دی نو الله رب العزت وی فعلیهم غضب من الله په دای باندې قهر دی غضب دی غصه دا اللہ را طرفا ولہم عذاب عظیم او دی دا پارا لوی عذاب دے چی دنیا واغستلا دنیا لے ترجیح ورکڑا پہ ایمان باندے دا اللہ پہ دین باندے پہ قرآن و سنت باندے ایمان و تپری خود دولت اسرک دنیا اسرکڑا دا دنیا جوان دے اسرک ایو لوی عظیم دولت اغیط اپری خود نو اللہ وی پا دیبانی زما کهر دی غصه دا نو دیو جدادا چه دی دا دنیا دا جوان دا پا آخیرت بانی غوره کرده دی آلانگی دا دنیا جوان دی سمرا یو سره او لگی آغا دیر مال او دولت دیر لوی جاداد او جاگیر او سرمایه آغا دی ایمان پا بدله که والی خود دی پلا والی ایمان پریدی او دی پلا مرگ راشی نسوشو سی واغسل او سی چی دنو ورکل گت اکلی دا تاوان سمراو که گٹے دو سمرا وقت واو تاوانی دو سمرا وقتو دا دیو انسان زن لپخ پلی حساب لگئی بیوکف ترین انسان پا دنیا کی آغا دے چا غدا اللہ تعالی ایمان نصیب کرو غدا اللہ تعالی دو خپل دین لار خودلے وا او اغیبانی اغروان شو او بیا چه دنو یوترن واقست دا غین چه دنو اولگی دا او بیا اولتر روان شا آغا طرف در روان شا دا کم طرف نشی راغلی و خپل منزل پری خود دا انسان سه گٹا اکلا دا نقصان کرده او گٹ زرم نده کرده در دنیا جوان لا پا آخیرت ترجیح ورکڑی دا او چی کم خلق اغی دنیا پرس چی او لالچ دا اغی زلوم از غو ترادن نشی او دین اغی تا دا دنیا پا مقابله که معمولی خکارشی اللہ وی دی خلقو تا توفیق نورکوم دی تلار نکولاوم دی اللہ تبارک و تعالی محروم و ساتی اولائک الذین دا کسان دین تبع اللہ چو مہر لگا ولدی اللہ تعالی علی قلوبیم پزلنو دی دیبانی پزلبانی مہر لگی بد قسمتو پزلی تیار راغلا پزلبانی چیدنو زنگ راغی د ایمان را لاغانی د زړه ختم شوي د گمراهی په تیارو کې زړه ډوب شو وسمع ایم اپ وګونو د دی باندې بیا ګورته د تر دین د اهمیت خبره کاوه کنه ا دې نوري تو د ډیر وایا چې دا تا کومه فیصله کړې دا ډیره غلطه ده دا ډیره د خساره او د نقصان ده تاوان ده د دا پا وگو نلگی زکر دا پا زلوم از غوبانی دا دنیا محبت چاپ لگوله ده اس دینو را خبر ناوری حال دا پا زلوبانی مهرو لگید پا وگو لگید پا بساریم او پسترگو دا دیبانی مخی خوی وعلا بساریم غشاوا پستر گو ردائی بانی پردی دی دلتا اس مہر پا دریو آڑیا دی زکا چی دیو سیز اندازا دا گٹی اور تاوان دا خو دا بتر نظر را لگولشی چی دا دوز دوم رستر گی پڑی دی چی دا اولا گی دا اور دیر قیمتی شے آگے بالکل پنیش سیز بانی خرس کا دا اللہ دین دنیا تا پری خود دا آخرت جوان نے اغیر دا دنیا پا جوان پری خود ایمان پا گمراہی و پا کپر بانے پری خود و تا خلون دے کنا نا کسنگ سورت حج کے وائی چی فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ یقیناً شاندار چې دا د سر سترګې چې دانه دی ړاندې الله وای دانه دی ړاندې اصل کې هغه زړه چې کم سینه کې پروت دی الله وای هغه ډول شوی دی زړه ډول دی چې زړه ډول شي نو بس بیا خو ټولو آلو خپل کار پرې خود کنه ټولو آلو خپل کار پرې خود بیټری ختمه شوا چې بیټری ختمه شوه نو بس کم ځای کې چې خبره ده چار جوا چه بیٹری ختم شوا پیوس شوا بس ٹولر سے پیوس شو یہ ده بیٹری پیوس شوا غوگ امکار نہ کئی استری امکار نہ کئی ایس امکار نہ کئی اللہ رب العزت وی چه دا سی دی بد دی غفلت کے پروتے نا خبرو کے و اولائکا ادا کسان هم الغافلون دی دی غفلت که اون کی زان نخبرو که واچو زان نخبر ساد اون کی خلق دی یه را دا خو ار یو انسان چی دیتا گوری دا عقل سلیم والا نو اغا پا دی نتیجه بانی رسی چی دی سڑی دیر غرد نقصانو که دیر غرد تاوانیو که و پا جواری که بایلو لرسا جواری اکلاوی جواری اکلا یو سڑے دے آگا یو ڈیرا قیمتی زمکا دا خو پا پیسو یہ خرس کی جی پا پیسو یہ خرس اکڑا نو کہ ڈیرا مردان یہ خرس اکڑا جیب لے لاس لے خسرا دل کنا جواری کے جب آئی لاغ سوکڑ دا غسل آئل دا جوارگر دے دا انسان جوارگر دے چی دل پا دنیا پرگ دی ایمان پا کپر پری دی ہدایت پا گمراہی پری دی دا جوارگر دی دس گٹا اکڑا دس اکڑل دا لاز دا اوڑا سرا نگلل دس و آغستل دا جوارگر دی جوارگر چوئی کورتا صرف دا پر دی پا سادر گراشی لنگ گراشی نو بای دی بیام گٹا کرے دی ارس بایلی دا جوارگر دا ارس بایل دی جواری اکڑا دا سڑی دا با خلق تاوانی نوی پلانون نیکوی دا بات کسماتا ہوئے گورا وی دای پا جواری که دا ارس بایلی لی دی نو دای جواری جواری اکڑا نو دی تاوانی ندی غرد تاوانی اکڑا اللہ وی لا جرم لا محالا بے شکا اللهم فی الاخرت یقیناً دی پا آخرت کے دا خلق دا ایمان چ کفر دا پر خود دا دین چ بی دینی دا پر خود دا خلق هم الخاسرون دی زیانکاران دی زیانو کو تاوانو کو اللہ رب العزت وی دی مقابلہ کی چه کم و خلکو د دین د پاره هر څه پریخی دی دین اغسطه ده و دنیای و ده پریخی ده هر څه و ده پریخی ده ده دین مقابله که ده آغی خلکو سو مقام ده اغیل الله سوار کهی نو الله و اسم این ربکا بیای کنن ربستا للذین هاجرو دا پارا دا آغی کسانو چه حجرت اوکا کڑی اوکا کڑوال شد دا اللہ را دین دا پارا دید آئی که دا اللہ را دین کارکو خو نپری خود خلکو نوی چه دید آئی میں خلق نپری دینو ملک خدا تنگنیس او پای گدا لنگنیس ملک دا مولا لوی او خپی دا پکیر خپلی دید آئی نپری دی مال قرآن درست بل دیتا بازم کڑا باوکم دید آئی نبا کوروسم پختانه وای د ملک اوزه د نر خموزه ملک با پریدم د الله کتاب د الله دین نه پریدم ټول جهان با پریدم قران نه پری خودونه دی قران نشم پری خوده رشتہ میرا خدا کی خدای سے چوٹ جائے چوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفی ار سے پری خوده شم خو قران او سنت نشم پری خوده او دی پل آغا بیو کف اولا گیده نا آغا دنیا تا ایمان پری خوده دین پری خوده او دی اولا گیده نا دا دین تا طول دنیا پری خوده کام کبیله پری خوده خپل جایداد او جاگیر پری خوده خپل کل کور پری خوده ثم ان ربکا للذین هاجروا دا پارا دا آغی کسانو چه حجرتی اوکا من بعد ما فتنو پس دا آغی نا چه دای بانی امتحان اکلشو فتنو دای مصیبت که واچولشو لار دا دین ورد چا نپری خودلا دا اللہ دین تی نپری خودا دی با جماعت که نازی زان بی راغون کلی واتو ہے تو قرآن درس نگی او یارم منگ سوک نپری دینو بل دیتا زکانا منگ سوک نپری دینو و تی پری دکانا دل دی ما خلق نپری دا خلق تا پری دکانا بل دیتا رلشا دا وزر خود نشی پیش کولی اللہ تا ہاں که کمپرومائز دیکلی ازان لخبرا سمجھوتا کی لگی دلی چین تا ازان لسمجھوتا کلی دا چی تازو ما دا سنو آئی دو بتاو دا سنو چتوی چا دسنو وای نه چا سکاره جتا دسو وای دازی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتا ویده چه سمر دولت غواری مونگو اللہ وار کهو کم زی واده غواری آن دیو اللہ واده کهو خدا مسئله دی نبیانی دا اللہ نبی خپل ترتا وای چه پا دی یو لاس که دا لنورا با بلکه سپنگمه پریدی کنا والا ترا دی مسئله پری خودو تنیم تیار دا سودا و دا سمجوتا نکو ما سادار رواز پوگه که خودو ستا طاقت جواب ورکره زما حسلی خود جواب نده ورکره کنا روان شو اترا غیرتی ترو آ غیرتی ترو آقای واپس رازا که سمره پوری زما ده تن که ساشته پاس که غره ای دخپل دین دعوت چلوا که سو پوری زما وی زما دا جوسه دا تنه جه سو پوری پا خورو که نده که کل کلی نده خواه کلی تر آغه پوری چی دن استا یو اختده نیشه زاروله اینهم لن یسیلو الیکا بی جمعهم حتا اوصد پی ترابی دفینا پاس کا غریبی دا اللہ دین کار کوا دا سی خود اللہ نبی دا وی اللہ وی فسدع بی ما تو عمر چی سرطا ویلی شوی دی اغس صفا صفا بیانوا دی رازی اتا تا وی خیر دکن لگا گزاراو کا اللہ وی ودو لو تو دهنو فیو دهنون دی دا غواړي چې تا د دای په دې باطل واکېدو باندې ردونه کې د دې دی غلط او رسمونو او واجبونو ته غلط نه وای د دې صواینو سګاینو بل دی باندې سترګې پټې کا تا دا وری سن وای الله خبردار فلا تو تی علم کذبین د دغه درو جنتیا کوونکو غویاونه باندې ده دهی گوره اونو منی اللہ را بولیزه تا خپل نبی منا کړه دے په دغه زمن کې ټول امت هغه امت چې هغه نام لیوادی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې باندې پوه کړی د دین معاملې کې وا چا سره سمجوته نه کوي دنیا به سمره ژوند دی مړ به شي نور وځي چلی الله رب العزت وای چې د مصیبت کې تکلیف کې واجول شمل کې وتا پرې خود ثم جادو بیا یې جهاد وکړه د الله ر دین لپاره کوشش وکول یاو وصبر او صبر وکړه کلک شو زړه راغون کو او خچې نو په اطمینان او استقلال سره د الله په دین باندې عمل پیراو او داغه دعوت چلو نو الا ربک یقینا ربستا من بعدیا پس داغینا لغفور الرحیم خامخا بخل که او مهربان دی الله بخنه کوي مهرباني وکي فکم رضی یوم تاتی کل نفس فاغرز چې رابشي هر یو نفس تو جادلو عن نفسها چې جګړه وکي سمانه ده جواب یې تیر کړی او د خپل ځان سپایانه وکي دا مطلب دی دا الله عدالت کې یو پل خوردی لا تکلم تکلم نفسون یو نفس با خبری نشکوالی دلتی وی تو جادلو عن نفسی ها عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وی چی داو پا قیامت کے مختلف موقع و مختلف وقتو نی سو وقتو نا بلا سی چی انسان با دخلی نا گلنج نشیسته او سب دا سی چی اگه که با اللہ تعالیٰ وی او آیت سوائے دوخ که یوم آتاتی کل نفس فاغرد چه رابشی هر یو نفس تو جادلو عن نفسی ها چه غزرون بانی با پیش کوی ده طرف دخپل نفسنا بانی با پیش کوی اللہ ده مانی بی کری ده سمانی بی ویلی والله ربنا ما كنا مشركين ويب الله زمون به صاحب ذات باندې قسمی مونږه شرک نه کړې دا اوس دین لګیاله وزرنه پیش کای بالا پیش کای کنه ولې نه کړې دا به مشرک نه ده شرک نه کړو صلی الله ته وی الله صاحب ذات دې زمان قسمی الله مونږه شرک نه کړې دا دې اوس باندې نه پیش کای یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها دخپل طرفا دخپل نفس طرفا بانی و پیشکی زبت شما و دا اللہ عدالت کی آخو دیر پر داگا خبری دیو یو شے آغا پتھی گی نا و توفا کل نفس او پربا ورکولشی یر یو نفس تا ما عملتا بدل داغی عمل چی دکڑوی وَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ده آخر از این اوی ری گئی چه تاسو باغی که اللہ تا پیش کول شئی ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ بیا با پورا ور کرشی هر یو نفس تا بدل ده آغا عمل شده کروی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ دی سر با ظلم نشی کرده تو سری او گناه نده کرده دا بنی شده تا کرده پا گناه ناکرده که با سره نشینی ولی دا عمل مطابق با دا سر معامله که گی بلکه دا آغین با دیر از زیاده بهتره که گی یو خو آغا انسان ده چه مومن مسلمان ده نمن جا عبیل حسنتی فلهو عشرم سالیه یو انسان یو نیکی کرده دا آغی با یو پلس سیوا عجر ور کئی یو پلس سیوا چی نیکی کڑی دا او چا چی بدی کڑی دا دو اللہ را بولی دا توی دا آغی بدی اور کولشی غیو پلس نسی وا گئی. اللہ دا سے میرا بان ذات تے نیکی او پلس سے وا گئی, بدی او پلس نسی وا گئی, غیو پہ یو پرا نپلی دے. دا یو مزمنگاو کا گنا دے یو مزنے دے, دا لس مزو برابر دے. پنزمو دا امت محمدی بانی اللہ پر اسکڑے دے, و چو سڑے پنزمو زاو کینو دا پنزمو دے پا پنزو سو برابر دے. من جا بالحسنتے پا لہو عشر امثالیا. یو سڑے دا نوی چھ ما چیدنو کینی یو مزو کا, یو مزو کا اللہ رب العزت پور لدا یو پا لسکی دا لسو مزو ناجر با اللہ ورکی. اللہ دا سی میرا وان ذات تے. یو سڑی یو مسکزا کنو آنی دا نوی چھ ما یو مسکزا کا داغنا دلس مزونو اجر پاتشی. یو خو پریزے چیدنو آغی ادا نکڑا, پریزے پری خودا گناہی کبیری او کو, خو بل پلے چیدنو لس مزونو اجر بائلو, لس مزونو دینا پاتشو دا نقصانی او کو. اللہ ویوتو وفا کل نفسین پورا باور کولشی یر یو نفستا ما غمیلتو بدل داغی عمل چی دا کڑی وی و هم لا یظلمون. او دی سر با ظلم نشی که دی. اس نقصانات او پایدی دا اللہ تبارک و تعالی دا اطاعت دا منلو, دا اللہ تبارک و تعالی دا احکام و دا پیروی, دا اللہ تعالیٰ دا نعمتنو دا شکریہ دا کولو, دا اللہ تعالیٰ دا نافرمانی او دا ناشکری, دا آغے آغا فائدی او نقصانات. اللہ رب العزت وی وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً او بیانوی اللہ تعالیٰ مثال دیو کلی, دیو کلی مثال ذکر کئی. دین دی ویلی چې یو کلی کلی تذکرہ آتا کوم, نه نه, د یو کلی مثال ذکر کئی. یعنی دا سے آر یو کلی کی دیشی یرا مکاوس بس سیده کنا, بس دا یو مثال لی داغی دا مکاو بکر آگا. نبی علیہ السلام و دا خیرہ کڑی و اللہ دیوانی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا زمانی اگم کہتونا چیو اللہ آغا سے کہتونا پیرا والا وہ کال چلنو پدی بانے باران بن شو. او بالکل ہر انسان دمرا لگے واغستو چی دستر گو مخ کے بے بالکل لا سے دن ہونے ہو, نظر بالکل لا سے شو در دیر لگے نا بے نظر نہ لگے دا, در دیر لگے بے نظر نہ لگے دا. او سرمنی چیدنو اغبی پا اوبوگی اشولی او اغبی نرمولی زن لسرمنی بی خوڑی او مرداری خوڑلی دست کارو سرشو. اللہ ویو ذرب اللہ مثلا بیانوی اللہ تعالی یو مثال قریتن دا سکلی کانت آمنتن چو اغا پا امن کے اسی دن کے پا امن کے سکسما سخترا یرا ترہا اغیبان نوا لی ایلا پی قریش ایلا پی ہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دلوگینا اللہ تبارک و تعالی مارسا دلیو دیرے او دا خطرین چیدنو پا امان سا دلیو فکفرت بی انعم اللہ دا اللہ دا غنیمتونو نشکری اوکا. اللہ و اکانت آمینتن چوپ امن کی مطمئنتن پا داڈزلونو بلکل بے یر و بیتراہی دا آر جسما غم و فکر نشدنو پارامو مطمئنتن و یر علتم اتمینان میں لوشو لمی ڈاڈا شوائی پارام مطمئن لتن. مو پلانے خپ آرام جوان تی رہی خا مطمئن نتا نا ڈاڈا پا آرام بانی اسید ان کی پا آرام اسید ان کی یاتیہا رزقہا راتب آگئی تا خوراک دا گئی رزق دا گئی رغدن پریوان بسیارا من کل مکان دار تربنا دار خوان پہ رزق دا سے بارانو لو درزق بارانو لو پہ دار خوانا چلو شو فکفرت بانعم اللہ نہ شکری اوکڑا دنے متنو احسانات دا اللہ اللہ دا احسانات نہ شکری اوکڑا منگا نہ کہ سر نہ شکری دا خپل رب د نعمتوں نے شروع کرے تھا بلکہ آغ نعمت شکم اللہ منگ لڑا کی نو پا آغ نعمت بانی منگ آغ خپل رب یا ناراضا کہو پاغی دا سے کارو نہ کہو چاہ دا اللہ تعالی دا ناراضا کولی پاغی دا سے کارو نہ کہو چاہ دا اللہ تعالی دا ناپرمانی وی دس سے کارو نہ کہو پہ آغی اللہ وی فکفرت بی انعم اللہ تو انکاری اوکا نہ شکری اوکڑا دا نعمتن دا اللہ چلو شو نتیجہ سے شو فضا کا اللہ لباس الجوع نو اسکولا غیت اللہ تعالی جماد لگے دا جماد لگے دس جام سکولی کاغا غستولی خدا اللہ وی دس میں تو سکولا چل لگ اور پسیل لکد جامو الخطا داز شوا یعنی داس لوگا می والا پخل راوستل داس لوگا چغه می والا لکه ده جامو ورون خلول ور پوری داس شوا اده چغه می بی والی فعذاک اللہ لباس الجوع بس اوسا کا والا اغید اللہ تعالی جماد لوگی والخوف او دی یری دا خوف یرا پیدا سرالا اسرا باندھ راضی عملہ کے یا اس راضی اللہ در رحم کی دا یوم معاملہ ہو منگ باندھ راغل یا دے بین اللہ منگو ساتھی یار راخو راغل را چلس کا زان کم لے جمع کیے گی نڑے کے دائر جس نہ دما کوشی او ار زائے گورا کولاو کولاو میدانونا اگے تا لوئی لوئی دیوال نوشو کانٹا دار پیو لگے دے او پاگی بانی اس سے کوٹی مضبوط اشوا آر دائی دا جزی بس تو پاک دے و تماشا تو ممکن پی کے گورنمنٹ یو دا غر آولے گا سکولون دا چو استازان دیم زن سر آوستا ساتھی یو سٹوڈنٹا لم پر کار دی میرا شایی جی بجان شنی او بل پر کارون ہوئی نوز والا تماشی وارکا جی دا غر دے جی پیو بل راو لگی چوت را دے چھکم نے سکولوں اور کالجوں نہ چھے میدان کاردار جوڑ کے کعبہ کے سمو سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی دس دس زمنگا مشران دی ادائی خبری دی دے مشران یو پلا وئی پپلانی زبان سر چا پریشن دے کسان دی چرال شی دائی کلی نہ دا آگے چال نہ خپل سیکورٹی دپارا سو وسلا کور کے ساتھ ہاتھ ناڑی پلانی دینا منگا دمرا دمرا وسلا راڑا دام اکڑ دام اکڑ ادے پلو تاسو اسٹوڈنٹ آنو لم چی دنو وسلا وار کے استادان چی دنو تاسو وسطے ساتھ دان سکھاؤ کدا سے ہوئی دہشت گرد چرتا حملہ اکڑ نو آگئی سو پوری ہوئی چیز سیکورٹی فورسز نہیں دے رہا رسی دلی نو تر آگے پورے تاسو گئی مشغول ساتھ ہی یار کھلی خبر ہی دی دا چیرے دا خوبو نبینی بلی کو خواب میں چیز رہے نظر آتی ہیں دا خوبو نبینی خپلا ہویا خپلا خودا نمخ کے چیزے نو پیند شپک گاڑی روان دی رسو دن روان دی تا دا خپلا شتے تا ماچا ٹوپا کر کنا منگا بانی خواب مخواب چیزے نو لانجا جوڑے تا دا خپلا شتے نا خپلا ویدے نسا دی تلرے کا دا سیکورٹی دا چکم در سر سرکاری گرزی قومی خزانی تو کلاشن کو براوالا کیا نمخ کے مخ کې خو یو غریب کتلې نه غدوې د مخ کې کنه نو د ډز د پاره هغه مخ کې کنه ولې چې مولګي نو دی بلګي ا چې بیا کله خبره د نورو خو بیا دې مخ کې ا غریب مخ کې کنه ولې چې ډز دی وګي ته مخ کې کنه ځان ځکلاشن کوب کې دا تا ول خپل سکیورټي وګا نو چې زو وګنم چې او ته سکیورټي کولې خپل و د ګرځې دونې خپل و د ګرځې دونې په ما باندې شه دنو سکول ته ټوپک تماشاو کلاشن کو پوڑی او راتاو چې لکاون تم وای چې راړي چې دا یو بل سره لغونه دا شي چې به ټول تم چې راځي او بل دې نیولي بیا وتر راځي نو بیا وتاغه مسله پاکه کی بیا دا زمونږ مشران دي دا دې مسله دا په دې حال کې کیږي د مسلې بنیادی حل راو باسا د مسلې بنیادی حل راو باسا چې دا سړي د سلان د باندې جوړ کړی دا سکاته روانه کړی دا سړي دا لچا لپاره ما وجنې د چا لپاره مونږ وجنې دا څه کوي دا سره باندې جوړ کړی دا د پاکستان بچې هغه زیرک شوی دی او دا هغه زه انکار کوي په دې خبره باندې کوي او دا ځان له خبره دا چې خلک غریبانان د ملک او د قوم په خاطر باندې و خلو باندې لاسونه ځان لې خېدی او دا خلین څه خبر راو باسي نه او چې تاسو د سواینو بسې غریبانل پغې باندې یس کوي ورټیک د جسي دا یدې ملک د پاره او تاسو په لګر چنجر الخدی کورمکه او مخوالو او ټوله قربانی د عوام غریبانل ورکی ټوله قربانی او دې ملک په ځان قربانی او عوام غریبانان چې دنو ځان په ملک قرباني دا قرباني مونږ تعالی کو دا مونږ استاد زمونږ لا کو دا مونږ استاد کورګه چې کوم نه استاد زنانه ولا کو دا قرباني دا مونږ دې ملک لا کو دا مونږ تعالی لګو تاسو شي تعالی مونږ قرباني کو تاسو دې پکې مزه کو یو به دا غسی چې دنو دا ګډوري بځای په ځای باندې قرباني کیږي دا خلک اما ته ټوپک راواله تماچا تخپل راواله کنه چې ته خپل راواله زو بیا وګورم چې دا راواله زو بیا راواله ما خو نه وزیر اعلی څنګه ټوپه کولی ده نه مې هغه سپیکر څنګه ولی ده نه مې ولی بل وزیر څنګه ولی ده نه مې گورنر څنګه ولی ده نه ما خو ستا یو څنګه ولی ده ته خپل راواله بیا ما ته وایه دا مونږ خو بخسړی خو تر کمی به یو اخر تر کمی بخسړی یو استادو دی دین ناجایز ته مونږ تر کومه جایز وو دین اساس ته مونږ تر کومه اساس وو اخر خو لکه زغم براله تمام کئ یو ورځ براله پس راوځنو نور بلګه څه چلی بیا وسګه دا شی چې دینو دا دی ملک دا څه جوړ کو دا دین ته پوسه کوه کینه دا زو په ایمان یو وای دا څه چلی وای دا سره بلا الله دې دا کوم د دې شرمخاو نه خلاص کی الله دې کی دا سپه شرمخانو دا کوم غریب اوریدل دی دا مخلص کوم دی دې دا ما د دې دا لګي وسره کوي دا ټوګي وسره کوي الله وای فکفرت بانعم الله نو فازاک الله لباس الجوع والخوف اغه دې الله جماد لګي او دې یاره وسکولا اسی ویسا نا بما كانوا يصنعون په سبب د هغې کارونو عملونو چې هغې جوړول کولې هغې چې کوم کارونه کول شامتې اعمال ما صورت نادر گرفت زما د خپلو عملونو نتیجه وه چې نادر شاره باندې مسلط شو د هغه ایران نه راغې او دلته چې دنو ټول دهلی یا ټول ملک راغله تاړ کړو دا شامتې اعمال ما صورت نادر گرفت وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ او خامخا یقینن راغلی راغلی او د اتراله د ایت پیغمبر منهم د دې د جنسنا د دې سجلو کو فکذبو د دې دروجن دی او کلا داغ فکذبو فاخذهم العذاب نو ني سلا غي عذاب چې د پیغمبر تکذیب وکړ د الله عذاب پراله وهم ظالمون او دې ظلم کوونکي ظالمانو کان چې د الله نبی ته دروجن وي دا لږ ظلم دی ورپسې الله تبارک و تعالی رد شرک فعلی کوي او خطاب کوي چې خوری نو حلال خوری او پاک خوری، حرام مخوری پلید مخوری. دیوانی ده خرق وقتی پی خرولی ناغا ده غوال وطای ده ولی ده کار که ویره جیوی خلق گورا حال ده که پی بازارونی که پی دونیم صحبانی که لو خرسی که نا یو ورز ده خلق و نیشتی زی پی پی پاتیا و پینزات یا خرسو مرزانه پی خرسو ما نوی خانه ده یه خرق کنه به چردانه وطا میلوشی ده خرق وقتی پی خرولی بیا داشه که مرداری موت ایمه دا مردار چرگان تارو چه تا وره دا خو مای دا گیدران خوم دا دیالا که مارده شوی نیسته گیدران مای دا چه تا وره دا پا مردار اخراو مای گیدران مردار نی اسپی موی نسر یا پی منگه پا مردار اخراو نمای دا چه لور کوی دا و تل و الارازی پر روپای مای والا چرگ ورکو مای پر روپای چرگ ویاو سریا پی ویلی را نو ما اپی سیر علام را کی نمائی پروپای اردان نی کلن لکلی و پینزر روپای پی خرس کو ویدار پی خور دیو طولو که دا طول دا موردار چرگان پخیه کنن دا والی مونگ ورکو دا که دا والا کنن مائزا واتی خلکو لپکا دی چه پا خار که روڑای خوری چه چه دا پوٹو که خوری چه بس الوگان دی خوری دال دی خوری ها؟ دا سیزونه دی خوری دا او تاسو پی دا سیزونه وی دا رانه دی اوڑی او بس دا خلقی خوری نا اوڑی مای بس دا اشتیا مردارو لیوار کوی مای خب کلاو ایو را تاوی زمارور وی پیر شوی دی وی زو زغطل او ما نو وی لنگر که چرگان پا خیدل وی ما دیو چه گوره چر لنگر که خوراگونه که وی مای چه ولی وی چه لنگر که مخورا دا خو مونږه دا وایي دی پاره مونږ واله سره ټیکا کړل په پنځه روپۍ چرګ راغی مردار دا ودل دی مونږه به خلکو لنګر کې دا مردار چرګان خو یما دې چې دال او خړه ځا یما ځان له دال واغستل او هغه چرګان خوړل یما دې چې دا مخره ای پیر سه به را دوی چې مخره خدای شته ګوره قبل سره نه لګوما ای پیر سه بلنګر کې وی هغه مردار چرګان ما او دې پیر سه بلنګر راشه ما په خبر وو دا کاتا روانا دی دا سیزون اخری الحمدللہ زمانگ دا دی غریبانان و خلکو دا جوان دا دیر خد جوان دی دا دیر پاک جوان دی اللہ رب العزت وی فکلون نخوری مما رزقکم اللہ دا غنا چه خوراک در کرده تا ستا اللہ تعالی حلالا طیبا حلال او پاک حلال خوری او پاک قدردانی کوي د الله د نعمتونو چې حلال او پاک درکړي شکریا ادا کا کنه وی خوره والحمدلله وا او د خنه خخورا کوا چې در الله درکړي چې کمې درکړي وي داګه د خنه خخورا او د الله شکریا ادا کوا الحمدلله وا د الله نعمت ورګه د پزان باندې کړي یاسګه نفس مړو ما دا سر اللہ تعالی دا نیمتونه پیدا کول چه دن اب نفس مره دا نفس پده بانی میگه روجه نیوا بس نفس پده چه که دنم بیاف داغا کیه گی نفس پده مره که جی روجه نیوا از نیمتونه اللہ پزان مبنده وا دا اللہ خوراک لا پیدا کردی چه دا گرد پیسا وخر دا ملاوی گی دا خوراک دا پارا کنا دا میخ وخی مخورا بیا گردال پیسا نخورا چه اللہ لرلر کردی چه سوچا واری در اللہ در اللہ در کنی بیا بنسبتی مخورا چه کورانی در اللہ در کنی نو بیا پارمی چرگان مخورا خورا در اللہ تعالی نعمتونا او در اللہ شکریہ دا کوا الحمدللہ وائی در جوان دی وشکرو نعمت اللہ قدردانی کوای در اللہ در نعمتونو شکر دا کئی ان کنتم ایاہو تعبدون کچری ای تاسو چه خاص دا اللہ بندگی کوئی چې چې د الله بندگی کوون کې نو بیا د الله نعمتونه استعمال کړي حلال او پاک او د الله شکریا ادا کته ډیر نور زلګي کانا خو چې پدې زولای کې د یو وعده را ل یو وعده نو بس هغه وټ کټ د زنانه او باسي هغه درې ورځو ل درې جوړې جوړې کړي ای غم له جوړې جوړې نو کور کې وای کړه چې بابا بابای ماما مامای تر کاکای ها سو بیمارانی د دې ودا په انتظار دي کپڑے ودا تیار یې خی او چې څنګه هغه یو سو دی بشه کم نن شروع شي نوې کپڑے نو بل راستور ګرځنه نه روان شي دې بیا مولا بانګ بل جوړه بدله کړي په درې مرز بل بدله دا ولې دا کار کوي خلق و بیا وای چې دا یو جوړې ونه دې زنانه اوسه تبای وکړه تبای وکړه او نبی علیہ الصلات والسلام وای اباو یا رسول الله دا ولې دې د خاون په ناشکری باندې چې دې د خاون ناشکری راکې د پلار د کوره و چې دنو دا چې راغلی چې تنستا چې بیا راشي زمنګ خو پلار کړی بچای کړل از دغه چې دې در لراغلم نو بس د لوګي مړه شوم کپڑے مینشته په زار مینشته دوای نو کوم ځان لا ډوړې نخرم او بل دې کور کې مسئول دی هغه غریب به په سروس پینو کې سادی او مسئول دی نو بیا رسام د ماړې په دوزخ کې ولي دی ښا او دې وینه په دوزخ کې دی بل و خاون چې دی غریب کار لرل شي دی بل و دی لینک روډ کې ګرځي او بس تیارې بيسي نو کور نه خېب ملګر اغستي په اسانه یو خپې په نې کړې دلې یو لاس په نې کړې دلې اخره مزه چې کم نه مردم کور کا په خزانه خره اېته پرس را ډګي او زیو دغه دې دکانونو کې پری دی او دته وای جوړه مې دل راوړې ده دیو دی خړې دی وخه دا دې تعالی ته کم نه راړا ستا په پیسو کو پخپلو د دې پیسې او د ته وای جوړه مې دل راړا د باندې لیاز ولکه تو ته وای زبر تاسو لراړم ستا په پیسو تعالی جوړالی او پتا ملازخې جی خو خيارا لکه دا اکل له موږ عمر ګره نه نو چې جوړه واچې نه دا تکا ته پورته ګورم بلې دل راوړې ده او خاندی یاره ته ډېر شرمې درې سره هم ده ته چې او خاندی نو هم زه پوه شم چې دا تاله خلی جدی نه جوړه راوړې ده بلا دا سره ستا کار دی واما دا به هم چا زغه تیری هغه دی چې دغه راواله او دغه راواله دا راواله اته څنګه چې دی کې خاندي را خاندي تکړه توپای کې مې تګره کړه او دې کې راواله پرچه راله سپیشل برانچ والا و دې جره مسئله پیدا کی سم سره پیدا کی یا خلک وکساوي ما خلک نو وکساوم خدام یو وی چې دې دکانونو ته دا کمی پردې ژوند لري داتې لري کوي دا څه بل خبره ده ونه وی چې په پرده کې نو ما وته خدا دای سره رور دی د دکاندار رور دی دا د چې دا پرده راخ کلا نو دا در چانه په پرده کړه په دې بازار کې چې دا کم کسان روان دي دین پرده کوي نو دې سره کدی رورې نو ټیګ دې کدی پلارې نو ټیګ دې کدی زوی نو ټیګ دې کدی تراوما مای نو ټیګ دې او کنه دې پردې سړې چې د دین پرده نه دالو د بازار کې چې کوم روان دي دنه ولې پرده کوي او چې دین پرده کوي نو دنه ولې نه کوي اسې مای تاسو کوم غانا ویمړه دا خبره دی ډیره ټیک ده خو بس دې کې بچړې نه کنه مینه ما به مو ته مینه کوي کنه ما وته دې خدا ما دا چې زما خزر اغلی دا بازار تا اگر دې دکاندار څخه راتله خو یې را وسره دا وا چې اسې نه چې اغا کور والا مې اوس بازار ته راشي نو زما نه پرده کې کې نو ما زوم چې دا پردې لره کې دکانونه بس کولاو دې ناشتي کنه یې څنګه نو کولاو دی ناشتی کنه لکه دا سمره لوی ناروا ده الله نبی خوای چې کما زنانا پردی نارینه دا گوری نو پا دیم دا اللہ لانت تے و پا غم دا اللہ لانت تے او کم نارینه چه پردی زنانا دا گوری نو پا دیم دا اللہ لانت تے و پا غم دا اللہ لانت تے سنگا چه زپا دی رضایم چه او دا پردی زنانا دی ما تا گوری چه دا زنانا پا دی رضایم چه او دا پردی نارینه دی ما تا گوری دا اللہ نبی وی پا دی دوار دا اللہ لانت تے پر دوار دا اللہ لانت تے او دی خلکو آغی پختنو دیندارو غیرتمندو خلکو تا دمرا مسئلے پیدا کری چه آغی کور جوائی چه زبا دا لرانم پیزار بزرانم کپڑی بزرانم تا صبح نزی بازار تا او گورا پلانی دی لارل او دمرا خکل خکل کپڑی رالی دمرا خکل خکل پیزار رال اتا زو نخپل رالی نبل سو پردی نو کاری والا جوڑ که گنا تا صبح چه دا مسئلے جوڑی طول تا سره کیگی ما سره نکیگی اللہ فضل و کرم دی الحمدللہ ما سره نکیگی دا سی بس من که سسٹم روانیو دا اللہ فضل دی سم مسئلہ نی خدا یو عام دا غری دا سی بیوی بلکل بی دا سی زر دی ما شریفار دی ما تا ندر زبا بزورتا دا مسئلہ دا بلتا ندر بلتا دا سی مسئلہ دا و یا منگا خواتاو چی منگ بدر راڑنو ایلا چی تو گورا منگا پا مخا کردی نیو نسال لی و چی تاسو نپوی گئی و چی تاسو پا کپڑا و پیزار نپوی گئی دا سی مسئلہ دا سی تنون زل کوانو باز خو چی آواده سکه چه از خادی راشنم دل اجلک در کی سره نلزون که زن لخیمه دیداره کپره یاره زن لخه پیزاره لا خجوان چه دنو تیره و چه اللہ مال دولت در کلی خو چم گاوان که دی غریب دی اقل هم اخلاپه که تا دا دنیا را بس دا ترده دستی مل شیه سپو سمنه چا دا غصه پا دی سوک زن زن کبر گوڑی سا خجوان تیره و دنیا که دا نونز اللہ جوان چلے دا دیلوی دا مصیبت جوان دی اللہ رب العزت وی انما حرم علیکم المیت دا خبر دا دا حرام کردی دا پتا سبانی مردارا چی دا غسی تی سووتا بی حلالی ودما او وینا بہیدون کی صورت انعام کی ویلو کنا دم مصبوحن وینا بہیدون کی تا سو خفا ونی شوی دی خبرو سرے ہاں دا چې ساغه نه مراقبه ده صحابشي غنه دا ګوره زموږ تاسو یو ځان مامه ده الحمدلله تاسو هم د پښتنو کورانو یو زم داسې چې کوم دی یو غریب زمیدار زوی ما د غیرت دې سره په غیرت ته خبره باندې خپکیږي نه هغه لکه خپل لغه کمزوري کې یو خدای غیرتي خبره سوکې نه خوشاله وي ويره او کېدا دا خبره ده دا سی چی درس کل ناسی کنا خب بیدار بیدار ناسی دا سی شیطان با خوشا لگی دیو بس دا سی سرون غرزولی دیو دی جوڑی نا نا نا شیطان بزن ما خوشا لگی خب خوشا لگ خب بیدار بیدار دا قرآن درس ناسی خب بیدار دیو جی زمان خپل طبیعت داری چی کم مولا دا پسی پسی خونی خبری کنی یا دا رو رو رمی و دا سی میگی خفا کئی زد لرشم تنم دیه مونگ لخوب را ولی بیدار بیدار چلی بیدار بیدار خبر پکاری بیدار بیدار و صدل پکاری مونگ تا مخ دره لوی کار روته یو دیر لوی باطل سر از مونگ چیده نو مقابله دا شیطان سر اغلی گیا دی مونگ را دن نکی گی و بیدینی را دن نکی زمونگ سر مقابله دا داغا و داغا ریجنتانو سر یه دا پارا مونگ دا بیدار و صدل پکاری وَدَّمَا أَوْوِنَا بَيْدُنْكِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ او وَخَا دِ خِنْزِير سَمَانَا طول اجزاء داغا و خل وَخَا يَدَيْنُو آمِ اسطلاح داوی لانوی وَخَا دِ رَالَو يَاو رَامِر ولی کردو کینی والدی پکینی دا اسطلاح را عرف ہے وَمَا أُهِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ او آغا کلمہ چه آواز پورتا کرشی دا پارا دنیز دیکت دی غیر اللہ بیه پاغی بانی کتاوی چه دا شال با پلانی درگال اولم حرام دا جنده با اولم حرام دا چر چرگوله بیام حرام دا گرد پیسو بیام حرام دا پراتا و حلوه دا حرام آغا شه چه دا غیر الله نم پی واقسته شو دا غد پارا منخته شی بس آغا شه حرام شو مردار شو فمن اضطر لغیر